นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กหลวงตาแก่ๆก็นั่งได้ คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งให้แอวก่อมลงไปจนหลับบางคนจนกระทั่งว่าเอาหัวลงไปถึงพื้นก็มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ที่ท่านให้นั่งตัวตรงคือไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ระลึกได้อยู่ว่าเราจะไม่หลับไม่นอนเป็นอันขาดเราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะได้ละถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้ง5นี่แหละเราต้องไล่มันออกไปก่อนถ้านิวรณ์ทั้ง5นี้ยังครอบคุมกายวาจาจิตของคนเราอยู่จิตใจก็ย่อมภาวนาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่อย่างว่าปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็หลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเต็มที่การภาวนาไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่ยืนหลับไม่ใช่เดินหลับท่านหมายถึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอภาวนานั้นเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอสตินี้สติปัฏฐาน4สติสัมโพชฌงค์สติวินัยสติปัฏฐาน4นั้นสติจิตใจนี่แหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมาระลึกกายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายนอกภายในระลึกดูพิจารณาดูให้ทองแท้แน่นอนว่ามันสวยสดงดงามอย่างใจหลงรู้เห็นไหมหรือว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลก็ให้ระลึกพิจารณาเรียกว่ากายกตาสติกรรมฐานระลึกพิจารณากายอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันสำคัญ พระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีลือสีอยู่ในป่าไม่พิจารณากายของตัวเองอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่แหละจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจในลูกหญิงลูกชายไม่ใช่ว่าลูกอันใดละอันเป็นวัตถุสิ่งใดที่ชอบพอใจแล้วก็ยินดีพอใจไปอย่างนั้นเรียกว่ากามราคะกิเลสราคะมันหลงกายไม่พิจารณากายไม่พิจารณาตัวของตัวเองทั้งที่กายนี้มีทวารทั้ง9หรือว่ามีบาดแผลอยู่เป็นบาดเป็นแผลเป็นปล่องทะลุอยู่เก้าบาดแผลจิตไม่พิจารณากายไม่พิจารณาอายตนะทั้งหลายไม่พิจารณาทวารทั้ง9จึงมาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราสวยเรางามคนอื่นสวยงามน่ารักใคร่พอใจอันนี้คือว่าไม่กำหนดพิจารณาแม้อย่างหยาบหยาบอย่างนี้แหละก็ไม่กำหนดพิจารณาปล่อยให้มันทับถมจิตใจของตนอยู่ถ้าหากว่าในร่างกายตัวเรานี่ลองให้คิดดูว่าถ้าเกิดมีบาดแผลเป็นบาดเป็นแผลทั่วไปในร่างกายสัก9แห่งและ9บาดแผลจะเป็นหน้าดูไหมเหมือนขี้โทษกดถังอะไรอะไรก็ไม่ดีนั่นคือว่าเราไม่กำหนดพิจารณาบาดแผลทั้ง9ซึ่งไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องกำหนดพิจารณาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในเวทนาระลึกอยู่ในจิตในธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านระลึกจนกระทั่งว่าเป็นสติเป็นมหาสติเป็นมหาสติปัฏฐาน4คำว่ามหาหมายถึงใหญ่ใหญ่หรือมากใหญ่โตมโหฬารคือว่าระลึกจนเป็นมหาสติไม่มีอะไรที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทีนี้เมื่อเราไม่ระลึกพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็เกิดมีแต่ความลุ่มหลงไม่พิจารณากายไม่เห็นกายภายนอกภายในไม่เห็นร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดจิตมันก็มายินดีพอใจในรูปของตัวเองและรูปของบุคคลผู้อื่นทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นคนตายเข้าถ้าบวชอยู่นานๆจะเห็นได้พบปะบางคราวบางสมัยคนที่ตายฟ้าผ่าบ้างตายอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาให้ได้ขุดค้นขึ้นมามาทำบุญทำทานใหม่ก็มีตัวเขียวเหมือนกับอะไรนี่ไปพากันไปดมชักบังสกุลอนิจจาวัตสังขารานั่นละมันสวยงามที่ไหนหญิงก็ไม่สวยชายก็ไม่สวยถ้าถึงขั้นนั้นล่ะ ดำไปหมดน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลย้อยลงในกองไฟกองฟอนมันสวยงามที่ไหนคิดดูให้ดีนี่คือไม่พิจารณากายไม่พิจารณาเวทนาเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้ามาถึงเข้าโวยวายล่ะอย่างว่าหนาวมาถึงเข้าบ่นให้หนาวหนาวมันก็ไม่รู้จักอะไรต้องพิจารณาให้มันเข้าใจเวทนาสุขเวทนาส่วนมากเรียกว่าจิตเรามันหลงอยู่ในความสุขเวลาสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หนาวอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ว่าไม่มีบ่นเพ้อลำลายเพราะมันสุขเวทนามันติดอยู่ในสุขเวทนาติดอยู่ในเฉยเฉยเวทนาทีนี้เมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บ ในร่างกายมันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั่วไปในร่างกายเอาแหละทีนี้กระวนกระวายแล้วเราจะตายเสียแล้วมั้งตายก็ยังไม่อยากตายแก่ชราพอตายแล้วก็ยังไม่ตายต้องพิจารณาให้ดีเวทนาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จิตมันไปติดสุขเวทนาพอโดนทุกขเวทนาเข้าตักหน่ายทำไมหนาวมากทำไมหนาวน้อยว่ากันไปหนาวมันไม่มีมากมีน้อยเอาไปชั่งได้ไหมจับมาดูได้ไหมมันไม่มีตัวมีตนของศูนย์เปล่าทั้งนั้นอย่าไปยึดไปถือใครหนาวธาตุดินเขาหนาวถ้าไม่มีตัวไม่มีธาตุดินไม่มีก้อนธาตุอันนี้มันจะหนาวได้หรือธาตุน้ำมันหนาวธาตุไฟธาตุลมมันหนาวต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหนาวต่างหากเจ็บอย่าไปกังวลวุ่นวายภาวนาอยู่ดีกว่าละกิเลสความอยากความปรารถนาต่างๆออกไปให้หมดสิ้นจนได้ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนได้ญาณอันวิเศษมองทะลุปุพองไปหมดในรูปนามกายใจอันนี้จึงจะถอนกิเลสราคะออกไปได้ถอนกิเลสโทสะโมหะออกไปได้เดี๋ยวนี้มันถอนไม่ได้มันติดสุขเวทนาติดทุกขเวทนาจิตสติให้มีในเวลาจิตมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรมันเป็นเรื่องของจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสคิดอะไรมาก็พิจารณาเสียก่อนควรคิดหรือไม่ควรคิดควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูดในสิ่งนั้นๆมันจะคิดดีคิดชั่วอย่างใดก็ต้องมีปัญญาพิจารณาสิคิดจะลุกคิดจะไปคิดจะทำอะไรก็คิดให้มันรอบคอบไม่ใช่ทำโดยการไม่รอบคอบผลผันหันแล่นไปตามเรื่องคิดอยากลุกก็ลุกขึ้นไปไม่อยู่บนศีรษะไม่ดูก็โดนศีรษะแตกนั่นแหละท่านว่ามีสติไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวเรียกว่ารอบคอบมีสติระลึกอยู่ทุกเวลาจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็มีสติเตือนจิตเตือนใจเตือนตัวของเราเองประคับประคองกายวาจาจิตให้เป็นไปในทํานองครองธรรมเรียกว่ามีสติ ไม่ใช่ว่าเจริญว่ามีสติมีสติทำอะไรมีแต่ผิดแต่พลาดมีแต่ลุ่มหลงมัวเมาทำอะไรโคลมคลามไปหมดจับบาตรก็ให้บาตรลุดมือจับกระท้อนก็ให้กระท้อนลุดมือจับแก้วก็ให้แก้วแตกขวดแตกหม้ออะไรแตกทั้งนั้นแหละมันขาดสติคือไม่ระลึกอยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมันจึงได้หลงได้ลืมคันยังไม่ได้กินยังไม่ได้บริโภคอาหารก็วุ่นวายด้วยความอยากอยากกินอย่างดีอย่างเด่นอย่างวิเศษกว่าจะกินก็ประดับประดาทุกอย่างแล้วกินเข้าไปในท้องได้ดูไหมล่ะถ่ายออกมาได้ดูหรือเปล่าปากอาหารถ่ายออกมาของเหม็นของหอมอยู่ที่ไหนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะออกมาทำไมไม่ดูไม่พิจารณาไปโลเลแค่อาหารการกินมันผ่านลิ้นนิดหน่อยเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีจิตมันจะคิดลุ่มหลงมัวเมาไปก็สอนจิตของตัวเองตามรู้ตามเห็นมันไปแค่ไหนเพียงใดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่มากระทบร่างกายจิตใจของเราพิจารณาให้มันได้ภาวนาทางนั้นธรรมารมณ์อารมณ์ที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ไปเป็นธรรมอารมณ์อยู่ในจิตถ้าดีใจชอบใจตามอารมณ์ใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่นั่นถ้าไม่ชอบคอพอใจอันใดมันก็ไปคล้องอยู่นั่นถ้าเกิดไปรักไปชอบกับอารมณ์ใดก็ไปติดอยู่นั่นจนบวชอยู่ในศาสนาไม่ได้ซึกไปหาอารมณ์นั้นทีนี้อารมณ์ใดที่เกลียดที่ชังอย่างคนที่ไม่ชอบใจเห็นเข้าก็โกรธอยากจะให้เขาตายไปถ้าตายไม่ทันก็ไปฆ่าเขาให้ตายก็นี่แหละคือว่าไม่ภาวนาขาดสติไม่มีเมื่อสติไม่มีสมาธิมันก็จะมีได้อย่างไรเมื่อสมาธิไม่มีสติสมาธิไม่มีศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเอาอะไรเกิดเพราะมันไม่มีฐานที่ทำฐานที่ตั้งดังนั้นให้ภาวนาดูให้ดีตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรให้ตั้งใจทำจริงๆศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆเวลานี้อะไรมันกระทบมาก็หนาวมันมีปากมีคอหรือมันว่ามันเป็นหนาวจิใครเป็นคนว่าใจกิเลสของเราเองเป็นคนว่าหนาวเขาไม่มีปากมีเสียงเหมือนคนคนเราเนี่ยมันมีปากมีเสียงขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็ใช้การไม่ได้การพูดการเจรจากันก็ให้ระวังอย่าให้เป็นเสียงเหมือนก็เรียกว่าอีตาเจ๊กพูดกันพระเราก็เหมือนกันเน้นเราผ่าขาวนางจีอย่าไปเลือกว่าตัวดีถ้าไปนึกว่าเราดีเมื่อใดเวลาใดเราไม่มีทางแก้มันดีแล้วก็ไม่ต้องแก้ไม่ได้ตราบใดกิเลสราคะยังมีอยู่ ตราบใดกิเลสโทสะยังมีอยู่ตราบใดกิเลสโมหะยังมีอยู่ต้องแก้ไขดัดแปลงฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเวลากินอิ่มแล้วหรือว่าฉันอิ่มแล้วไปล้างบาตรในเวลาล้างบาตรนั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะพูดอะไรก็ไม่รู้โกโลโกโสหกหกหากหากเหมือนเจ๊กที่เมาเหมือนเจ๊กที่เมาเหมือนไทยที่เมาเหมือนแขกที่เมาต้องระวังรักษามันแสดงออกอย่างไรเราต้องตามดูตัวเราเองกายวาจาจิตของเราเองที่ไหนมันไม่ดีไม่ชอบดัดแปลงตัวเองมันจึงได้มันพุทโธทั้งหมดนั่นแหละแต่คำย่อท่านว่าให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทุกอย่างรู้ติให้รู้ทุกอย่างติคิดอย่างไรมันดีคิดอย่างไรมันไม่ดีพูดอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอะไรไม่ดีพุทโธทั้งนั้นเลยเมื่อความหนาวมาถึงเข้าความทุกข์อันใดมาถึงตัวเข้ามันต้องมีเวลาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งภายนอกและภายในแต่เมื่อรวมความแล้วท่านว่าทุกข์อย่าไปบ่นไปว่าให้มันทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาตั้งใจแก้ไขจิตใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องทุกข์เกิดมีโลกมีนามมีกายมีจิตอย่างนี้แล้วมันต้องมีความทุกข์มีความแก่ความชราเมื่อแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าตัวเองแก่ชรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่ได้ยึดถือว่าตัวแก่ชราแก่มันยังไม่ตายก็ภาวนาไปสิมันตายเมื่อใดจึงหยุดตั้งใจลงไปในหัวใจกินเข้าผ่าหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่ลุกขึ้นทรมานตัวเองอันภาวนามันไม่เฉพาะแต่ว่านั่งหลับตาภาวนานั่งขัดสมาธิสมาธิเนี่ยทุกอิริยาบถนะทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทางนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลองค์หนึ่งท่านขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมท่านนั่งมันก็หลับยืนมันก็หลับท่านก็ไม่นอนไม่นั่งเยอะเดินอย่างเดียวเดินลูกเดียวเดินปัดกวาดทำทางดีๆเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งว่าเท่าแต่คือว่าเดินแรกก็ถ้ามีรองเท้าก็ใส่รองเท้าแต่ว่านานเข้ารองเท้ามันหนักสู้เดินตีนเปล่าไม่ได้ทีนี้เมื่อเดินตีนตาเปล่าเข้าเท้าก็แตกมันเดินนานเพิ่นจะเอาให้ได้สำเร็จมรรคผลเท้าแตกแล้วท่านทำอย่างไรคานเอาหัวเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคานเหมือนวัวควายสัตว์สี่ขาคานภาวนาพุทโธไปบ่ถอยไม่ต้องมันนิ่งถ้ามันนิ่งมันหลับขาดสติสัมปชัญญะองนั้นเรียกว่าพิเศษในทางเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมเล่นๆเหมือนเราทางจงกรมก็ไม่ลายเดินจากนี่ไปถึงหัวแถวกลับมาก็มานอนแล้วจะได้อะไรตั้งใจขึ้นมาทำบันไดดูภาษาวกองนั้นท่านเดินจนเท้าแตกเดินจนเข่าแตกมือแตกเดินไม่ได้ท่านทำอย่างไรท ท่านยังไม่ถอยความเพียรยังไม่ถอยท่านพระสมัยนี้ก็ไม่ได้แล้วเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยกมันจะโยกไปไหนมันโยกอ่ะท่านไม่ถอยนอนขวางทางจงกรมมันกลิ้งเอาพุทโธกลิ้งธัมโมกลิ้งสังโฆกลิ้งอยู่นะเอาจนสุดทางกลับมากลิ้งไอ้ตอนนอนขวางทางกลิ้งเอาเนี่ยมันไม่เจ็บที่ไหนไม่มีแตกละเท้าก็ไม่แตกมือก็ไม่แตกเข่าก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลเพราะความหนักของร่างกายมันเสมอกันกลิ้งไปเถิดจะเอานานเท่าไรกันนะท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาจบในทางจงกรมในอิริยาบถนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาภาวนาพุทโธไปทุกอย่างนั่นแหละคำว่าพุทโธผลที่สดมันเหลือความเพียรท่านไปได้ไหมไม่ได้เราทุกองทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ถ้าเอาขนาดพระอริยเจ้าองค์นั้นมันสำเร็จทุกองค์นั่นแหละแต่นี่มันมาปล่อยให้ขี้เศร้าเหงานอนมันก็เลยไม่ได้คำว่าภาวนามันเรียกว่าทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปมาที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่ถ้ำให้ถ้ำภาวนาแทนไปอยู่ลุกขมูลให้ลุกขมูลล่มให้ภาวนาแทนไปอยู่ในป่าให้ป่าภาวนาแทนอย่างนี้มันไม่ได้ไปไหนก็ตัวเองใจของเรานั่นแหละเป็นผู้ทำเป็นผู้พิจารณาธรรมวินัยสัตถุศาสนามันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเราประกอบกระทำถ้าไปเอาอยู่ในแบบในแผนในตำรามันก็เหมือนพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้ไม่ดีหรือมันดีมันก็ดีแค่ตู้แค่หนังสือนะแต่ว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่ามีตู้พระธรรมหนังสือแล้วก็กราบว่าอยู่นั่นใจไม่ภาวนาพุทโธภายในมันก็เท่าเก่านี่เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความฉลาดความสามารถอาจอ่านในพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่อื่นศาสนาในกายวาจาจิตของเรามีหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ประคับประคองอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะอิวาธนาทีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง